पिछली चर्चाओं के संदर्भ में वो आपसे प्रश्न करना चाहिए। एक मित्र ने पूछा है कि आप शास्त्र पर, गुरु पर, दूसरों पर विश्वास करने के मना करते हैं। उस स्थिति में तो बाहर के सारे कार्य चलने बंद हो गए और विज्ञान की आप बात करते हैं तो वैज्ञानिक भी पिछले वैज्ञानिकों पर विश्वास करता है, तभी आगे बढ़ता है। इस संबंध में कुछ बात समझ लेनी चाहिए। पहली बात सोचिए कि बाहर के संबंध में जीवन के रोज के कार्यों के संबंध में या विज्ञान के संबंध में हम जो दूसरों पर विश्वास कर लेते हैं उससे शायद थोड़ा बहुत काम चल जाता है, क्योंकि जो बाहर है वो दूसरे के द्वारा भी बताया जा सकता है और जाना जा सकता है, लेकिन जो स्वयं मेरे भीतर है वो किसी दूसरे के द्वारा न बताया जा सकता है और न किसी दूसरे के द्वारा जाना जा सकता है। मेरे बाहर जो है वो आपके बाहर भी है, हम दोनों उसके बाहर खड़े होकर उसे देख सकते हैं, लेकिन जो मेरे भीतर है उसे मेरे अतिरिक्त और कोई भी नहीं देख सकता। इसलिए बाहर की चीजों के संबंध में हम दूसरों की सुनी हुई बातों पर भी काम चला देते हैं, लेकिन भीतर के संबंध में अगर दूसरों की सुनी हुई बातों पर काम चलाने की कोशिश की तो वो जो भीतर सोया हुआ है उसके जागने का कभी कोई मौका नहीं होता। विज्ञान बाहर की खोज है और धर्म भीतर की, इसलिए ये बहुत अजीब सी बात मालूम पड़ेगी कि विज्ञान शास्त्रों पर, परंपराओं पर निर्भर होता है, लेकिन धर्म शास्त्रों परंपराओं पर निर्भर नहीं होता। अगर न्यूटन पैदा न हो तो आइंस्टीन पैदा नहीं हो, बीच की एक कड़ी अगर न हो तो आगे की कड़ी विज्ञान में नहीं आएगी। न्यूटन के कंधों पर खड़े हुए बिना आइंस्टीन के जन्म की कोई संभावना नहीं, लेकिन अगर महावीर न हो तो बुद्ध के होने में कोई भी बाधा नहीं पड़ती, और बुद्ध और महावीर दोनों न हो तो भी रमन के या अरविंद के पैदा होने में कोई बाधा नहीं पड़ती। आध्यात्मिक जगत में हम किसी के कंधों पर खड़े नहीं होते, अपने ही पैरों पर खड़े होते। आध्यात्मिक जीवन की कोई परंपरा नहीं है, कोई करना नहीं है। आध्यात्मिक जीवन अद्भुत अर्थों में वैयक्तिक जीवन है। वो जो अध्यात्म जिसे हम कहते हैं वो मूलतः उस दिशा में व्यक्ति परिपूर्ण रूप से स्वतंत्र है। इसलिए कृष्ण ने क्या कहा है, उसे पहनने से या मान लेने से आप स्वयं को नहीं जान लेंगे। हाँ, अगर आप स्वयं को जान लें तो कृष्ण ने जो कहा है उसे जरूर समझने में सफल हो जाएंगे। शास्त्र से आत्मज्ञान उपलब्ध नहीं होता, लेकिन आत्मज्ञान उपलब्ध हो तो शास्त्र सार्थक जरूर हो जाता है। प्रेम के संबंध में मैं कुछ शास्त्र पढ़ूं तो पढ़ सकता हूं, लेकिन कोई भी शास्त्र मुझे प्रेम का अनुभव नहीं दे सकता। और खतरा यह है कि यदि प्रेम के संबंध में बहुत सी बातें मुझे याद हो जाए तो ये भ्रांति भी हो सकती है कि मैं प्रेम को जानने लगा हूं। प्रेम को जानने के लिए तो मुझे ही प्रेम से गुजरना पड़ेगा, वो प्रेम का स्वाद और सुगंध मेरे प्रेम से गुजरे बिना नहीं उपलब्ध होगा। प्रेम के संबंध में बहुत कुछ जान लेना भी प्रेम को जानना नहीं। प्रेम को जानने के लिए व्यक्तिगत अनुभूति अपरिहार्य है, उससे गुजरे बिना कोई रास्ता नहीं। हाँ, प्रेम को मैं जान लूं तो प्रेम के संबंध में कही गई सारी बातों का अर्थ मेरे सामने स्पष्ट हो जाए, लेकिन इससे उल्टा नहीं हो। एक आदमी तैरने के संबंध में सारे फैक्ट पढ़ने और उन पर विश्वास कर ले और तैरने के संबंध में बहुत बड़ा पंडित हो जाए, तैरने पर प्रवचन दे, तैरने पर थीसिस लिखे, पीएचडी करे, लेकिन भूल के भी उस आदमी को कभी नदी में धक्का मत देने, क्योंकि वो आदमी तैरने के संबंध में जानता है, तैरने को नहीं। तैरने के संबंध में जाना हुआ तैरना नहीं बन सकता है। और ये भी हो सकता है कि कोई तैरना जानता हो और उससे आप पूछें कि तैरने के संबंध में कुछ बताओ, तो वो कहे मैं तैर के बता सकता हूँ और क्या बताऊ। जीवन की जितनी गहरी अनुभूतियां हैं, चाहे वे विवेक की हों, चाहे प्रेम की हों, चाहे प्रार्थना की हों, वे गहरी अनुभूतियों के संबंध में किसी दूसरे पर विश्वास करना आप स्वयं की खोज ही वह मार्ग है। और मनुष्य की जो अंतरात्मा है, उसकी जो मौलिक प्रतिभा है, उसका आविष्कार करना हो तो जितने दूर तक बन सके, जितने गहरे तक बन सके, उतना अपने पर ही निर्भर होना उचित है। वह निर्भरता ही अंततः आत्मा में प्रवेश का द्वार है। पर निर्भरता अंततः परावलंबन और दूसरे के आश्रय में गुलामी बन जाती है। पर निर्भरता स्वतंत्रता का सूत्र है, स्वनिर्भरता स्वतंत्रता का सूत्र। वो जो मैंने कहा कि विश्वास मत करें, विचार करें, इसीलिए कहा कि विचार मुक्त करता है, स्वयं से प्रतिष्ठित करता है और विश्वास स्वतंत्र करता है, दूसरे पर निर्भर करता है। दूसरे पर निर्भर हुई आत्मा अंधकार से अंधकार में बदलती चली जाती है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप ये मानना छोड़ दें कि बाएं चलना उचित है, बाएं चलना नियम है। इसका ये मतलब भी नहीं है कि आप मानना छोड़ दें कि क्यू में खड़े होना उचित है, क्योंकि आप विश्वास करना बंद कर दें। बाहर की जिंदगी का जो थोड़ा सा फैलाव और खेल है, वो खेल हमारे सबके आपस में निर्धारित नियमों के आधार पर, उस नियमों को हम मानते हैं, इसलिए वो खेल चलता है। नियम मानना छोड़ दें, वो खेल अभी बंद हो जाए। जैसे कोई शतरंज खेलता है, अब शतरंज खेलना हो तो विश्वास के आधार पर ही खेला जा सकता है, क्योंकि शतरंज कोई सत्य नहीं है, सिर्फ मनोकल्पित खेल है। और अगर हम शतरंज के नियम छोड़ दें, घोड़े को हाथी मानने लगे, हाथी को घोड़ा कहने लगे, क्योंकि मैं कहूँ कि मैं किसी की मानूंगा नहीं, मैं तो अपना ही निर्णय करूंगा, तो फिर खेल एक इंच आगे नहीं बढ़ सकता। खेल काल्पनिक है और दो व्यक्तियों की स्वीकृति पर निर्भर है। ये जो बाहर की जिंदगी हमने बताई है, ये जो घर है, गृहस्थी है, दुकान है, बाजार है, ये बहुत बड़ा खेल है जो हमारी सबकी सहमति पर और सबके ऊपर निर्भर है। ये विश्वास पर चल रहा है, अगर विश्वास तोड़ दें इस खेल के आप बाहर हो जाए। इस खेल में विश्वास जरूरी है, क्योंकि ये खेल सत्य नहीं है, लेकिन सत्य के लिए विश्वास घातक है, क्योंकि सत्य कोई खेल नहीं है। वो कोई हमारी स्वीकृतियों पर निर्भर नहीं है, वो हमसे मुक्त है और सत्य जैसा है हमें उसे वैसा ही जानना होगा, और खेल जैसा है वो वैसा है जैसा हमने उसे बनाया। लेकिन हम खेल के आदि, हमने अलग अलग खेल स्वीकार किए हुए। एक बच्चा हिंदी घर में पैदा होता है तो उसने एक हिंदी भाषा का खेल स्वीकार किया है, एक चीनी भाषा में पैदा हुआ बच्चा है उसने चीनी भाषा का खेल स्वीकार किया, एक अंग्रेजी भाषा में पैदा हुआ बच्चा है, उसने अंग्रेजी भाषा का खेल स्वीकार किया, ये कोई सत्य नहीं है, ये काम चलाऊ खेल है। इसलिए हिंदी भाषा बोलने वाला माँ कहेगा, अंग्रेजी भाषा बोलने वाला मदर कहेगा, दोनों के बीच कोई मेल नहीं है, क्योंकि दोनों के अलग खेल है, दोनों की स्वीकृतियां अलग है। अब एक तीसरा खेल शुरू करना पड़े, अगर हम ये माने कि मदर और माँ एक ही अर्थ रखते हैं, तो फिर अंग्रेजी और हिंदी का एक मिला जुला खेल शुरू हो। भाषाएं खेल पर खड़ी, लेकिन सत्य खेल पर खड़ा हुआ नहीं। सत्य जैसा है हमें उसे वैसा ही जानना हो, और जीवन का जो हमारा पूरा का पूरा जाल है वो वैसा है जैसा हमने उसे बनाया। अगर हम उसे ऐसा ना बनाए तो वो ऐसा नहीं होगा, और अगर कोई न खेलना चाहे तो कोई मजबूर नहीं किया जा सकता, वो खेल के बाहर हो सकता है, लेकिन खेल के बाहर हो तो बहुत असुविधा में पड़ जाए, क्योंकि सारे लोग उस नियम की स्वीकृति पर जाए। इसका ये मतलब हुआ कि बाहर की दुनिया में विश्वास अपूर्ण है, क्योंकि बाहर की दुनिया असत्य पर खड़ी है, और स्वयं के भीतर प्रवेश करना हो तो विश्वास महत्वपूर्ण नहीं है, वहां भीतर सत्य की खोज करनी है, किसी खेल की किसी नियम की नहीं। और जो परम वैज्ञानिक है वो बाहर की खोज पर ही नहीं रुक जाता, परम वैज्ञानिक अंतर की खोज की यात्रा करके निकलता है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा पूरब अवैज्ञानिक है, पश्चिम अधूरा वैज्ञानिक है। अगर पश्चिम का विज्ञान और बढ़ेगा तो वो बाहर फिर भीतर की तरफ आना शुरू हो जाए, आना ही पड़ेगा। आने के पहले कदम बढ़ने शुरू हो गए, पहली किरणें दिखाई पड़नी शुरू हो गई। अगर विज्ञान पूरा होगा तो यह असंभव है कि हम बाहर की बातों को ही जानने में सारा समय लगा दें और उससे वंचित रह जाएं जो कि भीतर है। इसलिए मैं धर्म को परम विज्ञान कहता हूँ, सुप्रीम साइंस कहता हूँ, लेकिन जिस धर्म को हम माने हुए बैठे हैं वो परम अंधविश्वास है, परम विज्ञान नहीं, क्योंकि हमने उसका आधार विश्वास बना रखा है, हमने उसकी आधारशिला विचार करने रखी। ये भी ध्यान रहे कि विश्वास के कारण ही दुनिया में इतने धर्म है, अगर विचार होगा इतने धर्म नहीं हो, एक ही धर्म हो। सत्य तो एक ही होता है, विज्ञान एक है, चाहे वो विज्ञान रूस में पैदा हो, चाहे अमेरिका में, और चाहे चीन में, और चाहे भारत में, उसके नियम एक है। हिंदू का विज्ञान अलग और मुसलमान का विज्ञान अलग, और पूंजीवादी का विज्ञान अलग और साम्यवादी का विज्ञान अलग, ऐसा नहीं हो सकता, सत्य एक है। लेकिन धर्म 300 है जमीन पर, थोड़ा सोचना जरूरी है कि ये धर्म सत्य की बात कर रहे हैं या सत्य के संबंध में मनोकल्पित विश्वासों की बात कर रहे हैं। दुनिया में 300 धर्म है, उसका मतलब 300 विश्वास की प्रक्रियाएं हैं। अगर विचार की प्रक्रिया होगी तो एक ही धर्म होगा, जैसे एक ही विज्ञान, और अगर विचार अपनी अंतिम परिणति पर पहुंचेगा तो विज्ञान और धर्म एक हो जाएंगे। विज्ञान होगा बाहर का धर्म और धर्म होगा भीतर का विज्ञान। वैज्ञानिक प्रक्रिया अगर विचार से चलेगी तो सूत्र तो वही है, चाहे बाहर के सत्य की खोज करनी हो चाहे भीतर के सत्य की खोज करनी हो। लेकिन आज जो इतने धर्मों का जाल दिखाई पड़ता है वो जाल धर्मों का नहीं है, विश्वासों का, और सब विश्वास अंधे होते हैं। किसी विश्वास के पास आंख नहीं होती, आंख तो विचार के पास है, और जिस विश्वास के पास आंख हो जानना कि वो विश्वास नहीं है, विचार, और जिस विचार के पास भी आंख न हो जानना कि वो धोखा है विचार का, वो विश्वास नहीं। आंख पहचान है, आप जो भी मानते हैं, मैं जो भी मानता हूं, वो मेरे किसी अनुभव पर खड़ा होता है या किसी दूसरे के अनुभव पर खड़ा है। अगर दूसरे के अनुभव पर खड़ा है तो मैं तो अज्ञानी हूं, और अज्ञान में अंधे की तरह उसे माने चला जा रहा हूं। अंधे कहीं भी नहीं पहुंचते, अंधे कहीं पहुंच ही नहीं सकते, सत्य के रास्ते पर तो अंधे की कोई गति नहीं है, क्योंकि सत्य का रास्ता दर्शन का रास्ता है, वहां खुली आंख चाहिए तभी सत्य का दर्शन हो सकता है। इसलिए मैंने कहा कि विश्वास से मुक्त हो, विचार में प्रतिष्ठित हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप जाएं और अपनी माँ से कहें कि मैं कैसे तुझे माँ मानूं, क्योंकि मैं विश्वास नहीं कर सकता, मैं तो विचार करूंगा। मैं अपने पिता को कैसे पिता मानूं, क्योंकि मैं कैसे विश्वास करूं कि आप मेरे पिता हैं। ये सब खेल की बातें हैं, ये बाहर के जो हमारे सारे अंतर संबंध है, ये स्वीकृत खेल के संबंध है। हम खेल बदल लें और हालत बदल जाएगी, हम खेल के नियम बदल लें हालत बदल जाएगी। एक जमाना था कि पिता तो कोई भी नहीं होता था, जान के आपको हैरानी होगी, पिता नया शब्द है, काका पुराना शब्द है, अंकल पुराना शब्द है, फादर नया शब्द। एक जमाना था मात्र सत्ता सारी दुनिया में, पति तो कोई नहीं होता था, बहुत से पति होते थे, बहुपति होते थे, और बच्चे को पता ही नहीं चलता था कौन पिता, तो बच्चा सभी को काका कहता था, पिता तो कोई था ही नहीं। माँ थी काका, पिता बहुत बाद में आया, जब एक पत्नी पर निर्धारित हो गई बात और हमने खेल में ये तय कर लिया कि अब खेल का ये नियम रहेगा कि एक ही पति होगा और एक ही पत्नी होगी, तब पिता पैदा हो पाया, नहीं तो पिता का कोई पता नहीं। कल दुनिया फिर बदल सकती और ये हालत आ सकती, जैसा कि आज हिप्पी और बीजल और बीजनिक पश्चिम में कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि एक पत्नी और एक पति का संबंध ये कानून से तय करना खतरनाक है। हम किसी कानून को नहीं मानते, हम तो प्रेम को मानते हैं, जब तक प्रेम है तब तक ठीक, जब प्रेम नहीं है तो हम अलग हो जाएंगे। इसलिए किसी बंधन की कोई जरूरत नहीं है। दो मित्र हैं, वो साथ रह रहे हैं, अगर ये बात स्वीकृत हो गई, और ये स्वीकृत हो भी सकती है क्योंकि जिंदगी रोज बदलती है और नए प्रयोग करती है और नए खेल इजाद करती है, तो पिता फिर खो जाए, पिता का बचना फिर मुश्किल हो जाए। ये सारा सामाजिक खेल है, सामाजिक मिथ। हम एक सामाजिक पुराण कल्पना तय करते हैं, समाज चलता है उससे, उससे सुविधा होती है। अब बाएं चलना कोई कानून है? आधी दुनिया दाएं चलती है, उसकी सड़कों पर लिखा है दाएं चलो और हमारी सड़कों पर लिखा है बाएं चलो, ये हमारी मौज है। दोनों से काम चल जाता है, बाएं चलने से भी दाएं चलने से भी, मतलब केवल इतना है कि लोग एक तरफ से चले, सारी तरफ से सारे लोग चलने लगे तो सुविधा हो। ये सारे के सारी बातें विश्वास पर ही खड़ी है, और इसलिए इन बातों के लिए मैंने नहीं कहा है कि आप अविश्वास करना शुरू करें। एक मित्र ने पूछा है कि गीता कहती है कि जो संशय से भरे लोग हैं वो भटक जाते हैं, वो विनष्ट हो जाते हैं, और आप कहते हैं विश्वास मत करो, सब तो संशय पैदा हो। लेकिन शायद उन्हें अंदाज नहीं, संशय और संदेह में फर्क। संदेह का अर्थ है डाउट, संदेह का अर्थ है किसी चीज को अंधे की तरह न मान लेना, सोचना, विचारना, पूछना, प्रश्न करना। संशय का अर्थ है इनडिसिसिवनेस, संशय का अर्थ है अनिश्चित मना, संशय का अर्थ है तय करने की असमर्थता की स्थिति। ये ठीक है कि वो ठीक है, ये भी ठीक मालूम होता है, वो भी ठीक मालूम होता है, ये भी ठीक नहीं मालूम होता, वो भी ठीक नहीं मालूम होता। ऐसा जो चित्त इनडिसिसिव हो, तो ऐसा चित्त भटक जाता है। लेकिन विचार करने वाला चित्त तो डिसिसिव हो जाता है, जो विचार करता है वो तो निर्णय पर पहुंचने लगता है, क्योंकि विचार निर्णय पर पहुंचने की पद्धति के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। एक आदमी चौराहे पर खड़ा और सोचता है बाएं जाऊं कि दाएं जाऊं, फिर एक क्षण बाएं बढ़ता है और सोचता है कि नहीं नहीं बाएं जाना ठीक नहीं, दाएं ही चला जाऊं, फिर दो कदम दाएं बढ़ता है, फिर सोचता है कि नहीं दाएं जाना ठीक नहीं बाएं ही चला जाऊं, और उसी चौरस से फिर भटकता है। ऐसा ऐसे संशय से भरा हुआ चित्त विनष्ट हो जाए ठीक भी है, लेकिन संशय और संदेह में फर्क। संदेह का अर्थ संशय नहीं है, संदेह का अर्थ है मैं विचार करूंगा, निर्णय करूंगा, तब स्वीकार करूंगा। संदेह भी निर्णय पर ले जाएगा, संदेह असंशय पर ले जाएगा। और सच बात तो यह है कि विश्वास करने वाले लोग संशय से कभी मुक्त नहीं होते, क्योंकि विश्वास आपका अनुभव नहीं है, और जो आपका अनुभव नहीं है, आप कितने ही जोर से मान लें, आपके भीतर कोई आवाज कहती रहेगी कि पता नहीं ठीक है। आप ईश्वर को मानते हैं, विश्वास करते हैं, लेकिन भीतर मन मौके बेमौके कहता रहता है कि पता नहीं ईश्वर है भी या नहीं, मानते तो है लेकिन है या नहीं। आप विश्वास करते हैं कि आत्मा है और अमर है, लेकिन भीतर मन कहता रहता है कि पता नहीं मरने के बाद कुछ बचता है या नहीं बचता। मेरे पड़ोस में एक घर में एक मित्र की पत्नी की मृत्यु हो गई, उनके घर में उनको मिलने गया, देखा पास पड़ोस के लोग इकट्ठे हैं और सब उन्हें समझा रहे हैं कि आप दुखी क्यों हो रहे हैं, शरीर ही मरता है आत्मा तो अमर है। मैंने सोचा उस पड़ोस में रहने वाले लोग बड़े ज्ञानी, सभी समझा रहे हैं, ये पड़ोस तो बड़े ज्ञानियों का है, यहाँ सबको पता है कि आत्मा अमर है, लेकिन जिसकी पत्नी मर गई है वो रोए ही चले जाते हैं, उनकी आंख आंसू ही टपक रहे हैं, उनकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा कि आत्मा अमर है या नहीं। फिर वे आत्मा से शादी करके लाए भी नहीं थे, जिससे शादी करके लाए थे वो मरा हुआ पड़ा है। अब आत्मा अमर भी होगी तो भी क्या मतलब होता, आत्मा कोई पत्नी बन सकती होगी भी तो क्या मतलब, इस आदमी की पत्नी खो गई लेकिन लोग समझा रहे थे। फिर भी मैंने सोचा कि पड़ोस के लोग बड़े क्या, जो आदमी सबसे ज्यादा समझा रहा था दो महीने बाद कुर्बान उसका लड़का गुजर गया, उसके घर भी मैं गया देखा वो रो रहे हैं और दूसरे पास पड़ोस के लोग समझा रहे हैं, वो सज्जन जो विदुर हो गए थे वो भी समझा रहे हैं कि क्यों दुख कर रहे हैं, ये सब तो चलता है आत्मा को हमारे शरीर से जाता है। तब मुझे बड़ी परेशानी हुई, मैं उन जिनके पुत्र मर गया था उनसे पूछने लगा कि आप तो भली भांति जानते हैं कि आत्मा अमर, आपको तो मैंने समझाते सुना। वो कहने लगे वो सब समझाने की बातें हैं, दूसरों के समझाने के काम पड़ जाती है, अपने को मुझे बताती तो बड़ा संशय होने लगता। विश्वासी कभी भी संशय के बाहर नहीं होता, इसलिए गीता कहती है कि संशयात्मा विनश्यति, और मैं कहता हूं कि जो भी विश्वास करते हैं वो भी सब विनष्ट हो जाते, क्योंकि विश्वास के भीतर संशय हमेशा मौजूद होता है। असल विश्वास हम करते ही उन चीजों पर है जिन पर हमें संशय है, जिन पर हमें संशय नहीं है उन पर हम विश्वास करते ही नहीं, उन्हें हम जानते हैं। आप सूरज के होने पर विश्वास करते नहीं, आप कहेंगे विश्वास की जरूरत नहीं सूरज है हम जानते हैं। आप परमात्मा पर विश्वास करते हैं क्योंकि परमात्मा का होने का आपको कोई भी पता नहीं, जो आप नहीं जानते उस पर विश्वास करते हैं, जिसे आप जानते हैं उस पर विश्वास की कोई जरूरत नहीं, वो तो निर्णयात्मक रूप से आपका ज्ञान बन गया है। विश्वास ऊपर होता है भीतर संशय होता है, इसलिए सभी विश्वास करने वाले भगत जाते हैं। लेकिन अगर भीतर से संशय को मिटाना है तो ऊपर से संदेह को स्वीकार करना पड़ेगा। संदेह की स्वीकृति संशय के नष्ट करने की प्रक्रिया है। संदेह करिए, मत मानिए कि ईश्वर है, खोजिए जांचिए पड़तालिए विचारिए अनुभव करिए, ध्यान में उतरिए प्रार्थना में डूबिए पता लगाइए है। जिस दिन पता चल जाएगा है उस दिन संदेह भी मिट जाएगा, संशय भी मिट जाएगा, उस दिन विश्वास की जरूरत भी नहीं होती, उस दिन ज्ञान का जन्म होता है। ज्ञान जहां जन्मता है वही संशय नष्ट होता है, और ज्ञान वहां जन्मता है जहां संदेह से यात्रा शुरू होगी, ज्ञान वहां नहीं जन्मता जहां विश्वास से यात्रा शुरू होगी। विश्वासी हमेशा अज्ञान में ही जीता और मरता है। ये बात उल्टी मालूम पड़ेगी, आमतौर से हम सोचते हैं कि विश्वासी धार्मिक, और मैं आपसे कहना चाहता हूं विश्वासी धार्मिक नहीं है, विश्वासी पूरी तरह अधार्मिक है, लेकिन अपने अधर्म से डर के विश्वास की खोज खोड़े हुए। भीतर अधर्म है, भीतर अविश्वास है, भीतर सब संदेह है, और ऊपर से वो अपने विश्वास को पकड़े हुए और डरा हुआ है भीतर, इसलिए जोर से पकड़े हुए। जब कोई आदमी कहता है मैं दृढ़ विश्वास करता हूँ, तब तब समझ लेना आप कि भीतर बहुत घबराया हुआ है, इसलिए दृढ़ विश्वास करना पड़ रहा है। दृढ़ विश्वास किसके खिलाफ, अपने ही खिलाफ। वो अपने भीतर प्राण कप रहे हैं, डर लग रहा है, संदेह मालूम हो रहा है, उसको दबा रहा है और कह रहा है कि मैं पक्का विश्वासी हूं, मैं कभी संदेह नहीं करूंगा। संदेह भीतर मौजूद रहेगा। जीवन अनंत जीवन भी कोई आदमी विश्वास करे तो संदेह से मुक्त नहीं होगा। संदेह ही करे और इतना संदेह करे कि सत्य की खोज पर बढ़ता चला जाए, पूछता चला जाए, तो एक दिन वहां पहुंच जाएगा जहां उद्घाटन होता है सत्य का। संदेह गिर जाएंगे अपने आप, जैसे दिए के जलने पर अंधेरा चला जाएगा, ऐसे ही सत्य के उद्घाटन पर संदेह विलीन होता है। लेकिन वे सत्य के उद्घाटन पर ही विलीन होते हैं, उसके पहले नहीं। और उसके पहले जो उन्हें विलीन करने की कोशिश करता है केवल दबा देता है, विलीन नहीं कर पाता है, भीतर में बैठे रहते हैं। सब आस्तिकों के भीतर नास्तिक मौजूद है, सब आस्तिकों के भीतर नास्तिक मौजूद है। हाँ, उस आदमी के भीतर पर नास्तिक नहीं है जिसने विश्वास नहीं किया, जिसने खोज की और जिसने पा लिया, लेकिन वो अपने को आस्तिक भी नहीं कहेगा, क्योंकि आस्तिक तो वो अपने को कहता है जो विश्वास करता है, जो जान लेता है वो कहेगा ना मैं नास्तिक हूं, ना मैं आस्तिक हूं, मैंने जान लिया। श्री अरविंद से किसी ने पूछा, एक जर्मन यात्री आया और उनसे पूछने लगा, डू यू बिलीव इन गॉड, आप विश्वास करते हैं ईश्वर में? श्री अरविंद ने कहा कि नहीं, बिल्कुल नहीं। वो आदमी तो बहुत हैरान हुआ, वो तो ये सोच के आया था कि परम आस्तिक के पास जा रहा है जो विश्वास करता होगा। जब अरविंद ने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं, तो उसने कहा हैरानी, आप विश्वास नहीं करते, आप अविश्वास करते हैं? अरविंद ने कहा नहीं, अविश्वास भी नहीं करता। तो उसने कहा फिर आप क्या करते हैं? अरविंद ने कहा आई डू नॉट बिलीव, आई डू नॉट बिलीव, आई नो, ना मैं विश्वास करता ना मैं अविश्वास करता, मैं जानता हूं। ये जानना बाकी और है, न यहां विश्वास है न यहां अविश्वास। इस जानने का ही अर्थ है, और इस जानने की दिशा में जाना हो तो विश्वास की गलत दिशा में पकड़नी चाहिए, विचार की सम्यक दिशा ही पकड़नी चाहिए। एक मित्र ने पूछा है कि आप ये बातें समझा रहे हैं तो हम आप पे विश्वास कर लेंगे, तो फिर वही बात हो जाएगी। मैं नहीं कहता कि मुझ पे आप विश्वास करें, मैं कैसे कहूंगा कि मुझ पे विश्वास करें? मैं कहूंगा जो मैं कह रहा हूं उसको सोचे समझे खोजे परखे, अगर कहीं उसको कोई सत्य कभी मिल जाए तो विश्वास करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, आप जान लेंगे, और अगर सत्य न मिले तो विश्वास करने की कोई जरूरत ही नहीं, आप उसे देख देंगे। मैं जो कह रहा हूं उस पर विश्वास करने की कोई भी जरूरत नहीं है, उस पर भी पूरी तरह संदेह और खोज करने की जरूरत है। मैं ऐसे उन व्यक्तियों में से नहीं हूं जो आपसे एक गुरु छीन लें और उसकी जगह खुद गुरु बन जाऊं, एक शास्त्र छीन लें और मैं आपका शास्त्र बन जाऊं, एक विश्वास छीन लें और मैं आपका विश्वास बन जाऊं। मैं आपसे विश्वास मात्र छीनना चाहता हूं, उसमें मेरी बात पर विश्वास करने का कोई भी सवाल नहीं, सोचना भी मत। मन हो अगर कि हाँ इनकी बात पर विश्वास कर लिया जाए तो समझना कि ये गलत। मन तो बहुत जल्दी कोशिश करता है किसी पे विश्वास कर लो। मेरे पास ही लोग आ जाते हैं, वो मेरा ही पैर पकड़ लेते हैं, वो कहते हैं हम तो आपको ही गुरु बनाएंगे। मैं उनको कहता हूँ तुम पागल हो गए हो, मैं दिन रात समझा रहा हूँ कि कोई गुरु नहीं है सिवाय तुम अपने गुरु के, और कोई गुरु नहीं, वो तुम्हारा गुरु तुम्हारे भीतर है, तुम मेरे पीछे क्यों पड़ गए? वो कहते हैं नहीं हम मानेंगे नहीं, आप कितना ही बात करिए हम तो आपको ही गुरु बनाएंगे। ऐसा अंधापन है, इतना पागल बनने, लेकिन गुरुओं ने सिखाया साफ साफ, उस सिखावन का इतना जहर भीतर पहुंच गया है कि अगर कोई गुरुओं के खिलाफ भी बोल रहा हो, गुरुधर्म के खिलाफ बोल रहा हो, तो लगता है चलो इसी आदमी को गुरु बना लो। और ऐसा ही होता रहा। बुद्ध ने लोगों को समझाया कि मूर्ति पूजा व्यर्थ, आज बुद्ध की जमीन पर जितनी मूर्तियां हैं उतनी किसी दूसरे आदमी की नहीं। अगर बुद्ध लौट आए तो अपनी छाती पीट कर रोने लगे कि इन ना समझों को मैंने समझाया था मूर्ति व्यर्थ है, और मेरी ही मूर्तियां सबसे ज्यादा। चीन में एक मंदिर है जिसमें 10,000 मूर्तियों का मंदिर, 10,000 बुद्ध की मूर्तियां एक मंदिर, बड़े बड़े सवाल फोड़ डाले, न मालूम कितने मंदिर बना रखे हैं, सारी जमीन भरती है बुद्ध की मूर्तियों से। बुद्ध की मूर्तियां सबसे ज्यादा, ये जान के आपको हैरानी होगी कि उर्दू में बुद्ध शब्द है मूर्ति के लिए, वो बुद्ध का अपभ्रंश। बुद्ध की इतनी मूर्तियां बनी कि बुद्ध यानी मूर्ति हो गया, उर्दू में वो बुद्ध कहते हैं, वो बुद्ध का ही रूप है, बुद्ध यानी मूर्ति। इतनी मूर्तियां फैली सारे एशिया पर कि जिन लोगों ने देखा, पहली दफा देखा होगा, उन्होंने कहा ये क्या है, तो लोगों ने कहा होगा बुद्ध, उन्होंने समझा कि इसको बुद्ध कहते, तो अब उर्दू में बुद्ध ही कहा जाता है और बुद्ध का मतलब सिर्फ बुद्ध। बुद्ध कभी सोच भी नहीं सकते थे कि ये हो जाए। महावीर ने कभी सोचा होगा, महावीर नग्न खड़े हैं, उनके पास वस्त्र भी नहीं है, लेकिन महावीर के मानने वालों के पास जितना सामान और परिधेय इकट्ठा हुआ है उतना किसी दूसरे के पास नहीं है। महावीर नंगे खड़े हैं, उनके पास एक चीज नहीं है। जबलपुर में मेरे मित्र हैं, उनकी दुकान का नाम है दिगंबर क्लॉथ स्टोर। दिगंबर का मतलब होता है नंगा। महावीर को मानने वाले तो दिगंबर क्लॉथ स्टोर खोले हुए, अगर महावीर आ जाए तो बड़े हैरान कि मेरा मानने वाला कपड़ा बेच रहा है और मैंने कपड़े छोड़ दिए और लोगों के कपड़े छुड़वा दिए। सारी दुनिया में ऐसा हुआ। क्राइस्ट ने लोगों को समझाया कि तुम्हारे एक गाल से चांटा मारे तुम दूसरा गाल उसके सामने करते थे, और ईसाइयों ने जितनी हत्या की उसका हिसाब से बना। इस्लाम का अर्थ है शांति का धर्म। इस्लाम शब्द का अर्थ है शांति, और इस्लाम ने जितनी अशांति फैलाई किसी और ने फैलाई। आदमी अजीब है, जो बात समझाई जाए उससे उल्टा भी उसका मन समझने की तैयारी रखता है। असल में हम जो समझना चाहते हैं वही समझ लेते हैं, जो समझाया जाता है वो नहीं समझते। मैं जो समझा रहा हूँ वो आप कम समझ रहे हैं, आप जो समझना चाहते हैं वही समझ लेंगे और मेरे ऊपर थोपेंगे कि मैंने ऐसा कहा और हम उनको मानते हैं। अगर हम मनुष्य जाति के मन के विकास की पूरी कथा देखें तो बहुत आश्चर्य होगा, बहुत आश्चर्य। मैं नहीं कहता हूँ मुझ पर विश्वास करें, मैं तो निरंतर यही कह रहा हूँ किसी पर विश्वास न करें, विचार करें। लेकिन इससे उल्टा मतलब भी समझ लेंगे आप। एक मित्र ने वो भी पूछा, उन्होंने पूछा कि आपका ये मतलब है कि हम सब पर अविश्वास करें? मेरा ये मतलब नहीं। जब मैं कहता हूँ किसी पर विश्वास न करें तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब पर अविश्वास करें। अविश्वास भी एक प्रकार का विश्वास है। अविश्वास उल्टा विश्वास है, नकारात्मक विश्वास है, निगेटिव बिलीफ। एक आदमी कहता है मैं ईश्वर पर विश्वास करता हूं, ये भी विश्वास। एक दूसरा आदमी कहता है मैं ईश्वर पर अविश्वास करता हूं, ये भी विश्वास। न पहले वाला आदमी खोज पर गया है जानने की ईश्वर है या नहीं, न दूसरा आदमी खोज पर गया है ईश्वर है। एक ने बिना जाने मान लिया है कि है, एक ने बिना जाने मान लिया है कि नहीं है। दोनों विश्वास, दोनों अंधे। आस्तिक भी अंधा है और नास्तिक भी अंधा है। इसलिए आस्तिक नास्तिक हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, अंधापन जारी रहता है। नास्तिक आस्तिक हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, अंधापन जारी रहता है। मैंने सुना है एक गाँव में दो आदमी थे, दो पंडित थे, एक आस्तिक और एक नास्तिक, और उन दोनों की वजह से गाँव बहुत परेशान था। गांव इसलिए परेशान था कि आस्तिक समझाता था आस्तिक तब तक थे ईश्वर तक, उसकी बातें भी सुन के लगता था कि ठीक कहता, और फिर नास्तिक समझाता था कि सब झूठ है, सब बकवास है, कोई ईश्वर है कोई आत्मा है, बस ये शरीर सब कुछ है, खाना पीना सब कुछ। उसकी बातें सुन के भी लगता था कि ठीक। गांव बड़ी मुश्किल में पड़ गया, कौन ठीक। आखिर गाँव के लोग घबरा गए, उन दोनों का विवाह चर्चा सुन के। फिर गाँव के लोगों ने कहा ऐसा करें, आज आ रही है पूर्णिमा की रात्रि, आप दोनों विवाह करें और दोनों में जो जीत जाए हम सारे गाँव के लोग उसी के साथ हो जाएंगे, हम ज्यादा झंझट नहीं चाहते, हमें अपना काम करने दो। हम दुकान पे बैठे हैं, तुम आके हमारा सिर खाते हो कि ईश्वर है कि ईश्वर नहीं, हम अपना काम कर रहे हैं, हमें अपना काम करने दो, तुम दोनों लड़ लो, जो जीत जाए हम उसी को मान लेंगे। उस पूर्णिमा की रात उस गांव में विवाद हुआ और आस्तिक ने गहरी से गहरी दलीलें दी ईश्वर के होने के लिए, और ईश्वर के ना होने को खंडन किया, और नास्तिक ने समझाया कि ईश्वर नहीं है और ईश्वर के ना होने को प्रमाणित किया। दोनों की दलीलें अद्भुत थी, दोनों के तर्क अद्भुत थे, दोनों ऐसा लगा कि कौन जीतेगा, दोनों जीतते हुए मालूम पड़े। और मजा यह है कि दोनों जीत गए सुबह होते होते, आस्तिक नास्तिक हो गया, नास्तिक आस्तिक, और गांव की मुसीबत बरकरार रही। वो गांव फिर झंझट में पड़ा रहा, उससे क्या फर्क पड़ता था, एक हफ्ते फिर रहा गांव में, एक वहां फिर चलेगा। और फिर दूसरे दिन से सुबह को उन्होंने समझाना शुरू कर दिया, ईश्वर नहीं है, ईश्वर है। मैं अभी बात करने को नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं विचार करने को। अविश्वास भी विचार नहीं है, विश्वास भी विचार नहीं है, और इसलिए विचार करने वाला न विश्वासी होता न अविश्वासी होता। संदेह का अर्थ अविश्वास नहीं है, संदेह का अर्थ है कि मैं खोजूंगा, पूछूंगा, जानूंगा। अविश्वास का अर्थ है कि मैंने मान लिया कि नहीं है। अविश्वास समझा है, अविश्वास ईश्वर को खोजने नहीं जाता, वो कहता नहीं है ईश्वर। विश्वासी भी खोजने नहीं जाता, वो कहता ईश्वर है। दोनों अपनी जगह बैठ के घोषणाएं करते रहते, खोजने को भी नहीं जाता, संदेह खोजने जाता है। संदेह कहता है मुझे पता नहीं है, और मैं किसी दूसरे को मानने की तैयारी में भी नहीं हूं, मैं खोजूंगा। अगर पता मिल जाएगा तो स्वीकृति होगी, नहीं पता मिलेगा तो अस्वीकार करूंगा। लेकिन जब तक मुझे पता नहीं, तब तक मैं कैसे स्वीकार करूं, कैसे अस्वीकार करूं, कैसे विश्वास करूं, कैसे अविश्वास करूं। संदेह का मतलब बहुत भिन्न है। संदेह का मतलब है एक ओपन माइंड, एक खुला हुआ चित्त जो खोजने को तैयार है, जिसका कोई पक्ष नहीं है, जो किसी पक्ष को पकड़ता नहीं है, जो निष्पक्ष। संदेह का अर्थ है निष्पक्षता, अनप्रेजुडिस्ड। संदेह का अर्थ है खुला मन, कोई पहले से हमने पकड़ नहीं लिया, हम खोजेंगे खोजेंगे खोजेंगे, खोजने जाएंगे। जो होगा, जो दिखाई पड़ेगा उसे जान लेंगे, जो नहीं होगा नहीं दिखाई पड़ेगा वो हो जाएगा। मैं कह रहा हूं विचार करने को, तो ना तो उस पर विश्वास कर लेना ना अविश्वास कर लेना, मेरी बात को सुन लेना, निष्पक्ष मन से सोचना खोजना। इतनी जल्दी भी नहीं है कि आज ही अभी कोई निर्णय हो जाए। जो जल्दी में है बहुत निर्णय की, वो गलत निर्णय ले लेते, क्योंकि जल्दी के कारण सोचने के लिए समय नहीं दे पाते। जल्दी कुछ भी नहीं है, जीवन के जो परम सत्य हैं उन्हें बड़े धैर्य से, अत्यंत धैर्य से खोजना पड़ता है। अक्सर यह होता है जल्दी वाले कहीं भी नहीं पहुंचते, धीरे धीरे चलने वाले कहीं पहुंच जाते। विचार बड़ी धीम बहुत धीम खोज। एक कहानी मुझे याद आ रही, मैंने सुना है कि कोरिया के एक गांव के पास एक नाव में दो भिक्षु पार कर रहे थे। नाव नदी पार की, एक वृद्ध भिक्षु है, एक जवान भिक्षु है। दोनों के सिर पर ग्रंथों का बड़ा बोझ है, भिक्षुओं के सिर पर होता ही है, साधु संन्यासियों के सिर पर ग्रंथों का बोझ ना होगा तो और क्या होगा। तिजोरी का बोझ हटता है तो किताबों का बोझ सिर पर बैठ जाता है, वो अपना अपना बोझ लिए हुए। दोनों उतरे हैं, मलदार से पूछने लगे हैं माजी से कि हम कितनी देर में गांव पहुंच जाएंगे, क्योंकि हमने सुना है इस गांव का नियम ऐसा है कि सूरज ढलते ही गांव का दरवाजा बंद होता है, फिर रात भर हमें जंगल में रहना पड़ेगा। सूरज डूबने के करीब सूरज नीचे उतर रहा, उस माजी ने अपने नाव धीरे से बांधते हुए कहा कि धीरे धीरे जाओ तो पहुंच भी सकते हो, लेकिन जल्दी गए पहुंचने का कोई भरोसा नहीं। अब ऐसी बात पागलपन की मालूम हो। उन दोनों भिक्षुओं ने सोचा कौन पागल से हम पूछ रहे हैं, उल्टी बात कर रहा, कह रहा धीरे धीरे जाओ तो पहुंच भी सकते हो, अगर जल्दी गए तो पहुंचने का कोई पक्का भरोसा नहीं। फिर उन्होंने उससे कुछ भी पूछना उचित ना समझा, वे दोनों भागे क्योंकि कहीं रात में पड़ जाए और दरवाजा बंद ना हो जाए। हमने सत्य रात जंगल है, घना जंगल, अंधेरी रात, मुश्किल हो सकती है। वे दोनों भाग रहे थे और आखिर जो होना था वही हुआ। उस बूढ़े का पैर पत्थर से फिसल गया, वो गिर पड़ा, दोनों मांगे टूट गए, सारे ग्रंथ के पन्ने बिखर गए। वो माझी अपनी नाव बांध के अपनी पतवार लेके धीरे धीरे आता था। बूढ़े को बड़े देखा, जवान उसके पैर से पट्टियां बांध रहा है। वो नाभिक आके खड़ा हो गया और कहने लगा, मैंने कहा अगर धीरे से आओगे तो पहुंच नहीं सकते हो, जल्दी गए पहुंचने का कोई भरोसा नहीं। अनेक जल्दी जाने वालों को किसी तरह इन्हीं पत्थरों पर गिरते हुए मैं देख चुका हूं, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। तुम समझे कि मैं कोई पागल हूं, तुमने मेरी बात विचारी भी नहीं, तुमने मेरी बात पर ध्यान भी नहीं दिया, तुमने समझा कि इससे हमने पूछ के ही गलती की, अब तुम मुश्किल में पड़ गए, अब पहुंचना बहुत मुश्किल है। अच्छा मैं चलता हूँ, नमस्कार, अभी समय है और मैं धीरे धीरे जा रहा हूँ, पहुंच जाऊंगा। जीवन के जो परम सत्य वहां अधैर्य से काम नहीं चलता। असल में अधैर्य के कारण ही हम विश्वास कर लेते हैं या अविश्वास कर लेते हैं। अधैर्य के कारण मुझे इम्पेशेंस है, ऐसा लगता है अभी इसी वक्त, तो अभी और इसी वक्त विचार तो नहीं हो सकता है, अंधापन हो सकता है, किसी को भी मान लो। विचार करना है तो अत्यंत धैर्य चाहिए, और बड़े आश्चर्य की बात है कि जितना धैर्य हो उतने जल्दी उस निर्णय पर पहुंच जाता है, और जितना अधैर्य हो उतना ही पहुंचना मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि धैर्य की जो क्षमता है, जो शांति है, वो विचार करने के लिए सहारा बनती है। अत्यंत धीरज से भरा हुआ है, ठीक से देख पाकर सोचता समझता, लेकिन हम प्रत्येक चीज में भागे हुए हैं दौरे से, और जीवन के जो परम प्रश्न है, जो चरम सवाल है, जो अंतिम अल्टीमेट क्वेश्चन है, उनके संबंध में हम इतनी जल्दी करते हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। बच्चा पैदा नहीं हुआ और हमने सिखाना शुरू किया कि ईश्वर है, मोक्ष है, तुम कर रहे हैं। बच्चे को सांस तो लेने दे, उसकी बुद्धि को थोड़ा विकसित तो होने दे, ये सब आप क्या उसके दिमाग में भर रहे हैं, इतनी जल्दी क्या है? उसके बिना सोचे विचारे आप उसके दिमाग में भर देंगे, जिंदगी भर के लिए वो बिना सोचा विचारा रहता है, जीवन भर इन्हीं बातों को दोहराता रहेगा जो आपने उसके मस्तिष्क में डाल दी। और मस्तिष्क में बातों को डालने की एक अलग कला है, उसका ज्ञान से कोई भी संबंध नहीं है, बल्कि कष्ट तो है उसका शोषण से संबंध। आप जाते हैं रास्ते पर और रास्ते पर लिखा हुआ है पनामा सिगरेट पीना पिलाना उमदाबाद, आपने पढ़ लिया। आप आगे बढ़े फिर दूसरे रास्ते पर वही लिखा है कि पनामा सिगरेट पीना पिलाना उमदाबाद, आपने वो भी पढ़ लिया। आपको पता नहीं कि पढ़ पढ़ के पनामा सिगरेट आपके भीतर प्रवेश कर रहे हैं। फिल्म देखने गए वहां भी पनामा सिगरेट, रेडियो खोला वहां भी पनामा सिगरेट, रात में निकले तो पहले तो बिजली के बल्ब थे जो स्थिर जलते रहते थे पनामा सिगरेट, अब वो जलते बुझते रहते। अब समझदारों ने समझाया कि जितनी बार जले बुझे उतनी बार आदमी को पढ़ना पड़ेगा। पनामा सिगरेट फिर बुझ गया, फिर जला पनामा सिगरेट, फिर आपको पढ़ना पड़ेगा। आप उसके नीचे से निकल रहे हैं, वो जितनी देर आप निकल रहे हैं जलेगा बुझेगा उतनी बार आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर वो एक सांस ही जलता रहे तो एक ही बार पढ़ने से छुटकारा होगा, लेकिन रिपीटिशन से दिमाग में बात डाली जाती है। तो सब तरफ से रेडियो खोलो पनामा सिगरेट, फिल्म देखो पनामा सिगरेट, अखबार खोलो पनामा सिगरेट, जो कुछ भी करो पनामा सिगरेट, वो आपके भीतर घुसती चली जा रही है। आपको कोई समझा नहीं रहा, सिर्फ आपको पर्सुएट किया जा रहा है, आपको फुसलाया जा रहा है पनामा सिगरेट अच्छी सिगरेट। आप बाजार में गए, सिगरेट की दुकान पर खड़े हुए, हजारों सिगरेट रखी हुई है, सिगरेट वाला पूछता कौन सी सिगरेट, आप कहते पनामा दे। आप सोचते हम सोच के कह रहे, सोचने का इससे कोई संबंध नहीं। आपकी खोपड़ी में डाल दी गई है बात, आप मशीन की तरह कह रहे पनामा सिगरेट। ये बहुत बार आपके दिमाग में डाल दिया, आपकी जबान से निकल रहा है पनामा सिगरेट। ये पनामा सिगरेट जिस तरह निकल रही है उसी तरह और चीजें भी निकल रही है, ईश्वर भी, आत्मा भी, मोक्ष, जैन धर्म भी, हिंदू धर्म भी, मुसलमान धर्म। बचपन से एक बच्चे को पढ़ाया जा रहा है महावीर तीर्थंकर, कोई पनामा सिगरेट वाली कला, महावीर तीर्थंकर, महावीर तीर्थंकर है जिनेन्द्र देव, महावीर तीर्थंकर, किसी को पढ़ाया जा रहा है भगवान, किसी को पढ़ाया जा रहा मोहम्मद तंज़ पर, कुछ बच्चे की खोपड़ी में डाल रहे हो, डाल रहे हो, डाल रहे हो, जवान होते होते उससे पूछो मोहम्मद कौन है, वो कहेगा सीधे से बोलो कहो हजरत मोहम्मद, महावीर कौन है वो कहेगा लगाओ भगवान, भगवान महावीर, ऐसा महावीर नहीं कह रहे। मुख्य कह रहा पूरे पनों में सिगरेट निकल रही है, डाला गया इसको कुछ विचार पैदा हुआ है। आपको कोई पूछता आप कौन है, आप कहते मैं हिंदू, आप सोच विचार के हिंदू हुए, आपने कभी ये निर्णय लिया है कि मैं हिंदू हो जाऊं? ये कभी आपका डिसीजन रहा? ये कभी आपने तय किया है कि मैं हिंदू होता हूं? या आपने कभी तय नहीं किया? या आपको पढ़ाया गया, सिखाया गया, या आपको खून में डाल दिया गया, या आपकी हड्डी हड्डी में पहुंच गया? अब आप कहते हैं मैं हिंदू हूं, इससे ज्यादा अबुद्धि की और क्या बात हो सकती? क्या आप कहते हैं मैं मुसलमान हूं, मैं जैन हूं, मैं सिख हूं? आपने निर्णय लिया है कभी? महावीर के पास जो पहले आदमी इकट्ठे हुए होंगे उनका तो निर्णय रहा होगा जैन होने का, लेकिन उनके दास के लोगों का कोई निर्णय नहीं, वो सब बंदों की तरक्की से जा रहे। मोहम्मद के पास जो पहले लोग इकट्ठे होंगे उन्होंने निर्णय लिया होगा, उनका डिसीजन रहा होगा कि हम सोच विचार के इस बात के पास जाते, लेकिन उनके बच्चे उनके बच्चों के सिर में ठोका जा रहा। हम विचार कर ही नहीं रहे हैं, हमें विचार करने का मौका अवसर ही नहीं है और कहीं धीरज भी नहीं है कि एक बात ठहरे कि बच्चा जवान हो जाए और फिर सोचे खोजे और जो ठीक समझे वो हो जाए। लेकिन बाप डरा हुआ, बाप को अच्छी तरह पता है कि अगर इसने सोच विचार किया तो हिंदू मुसलमान होगा ही नहीं, आदमी हो जाएगा। आदमी को नहीं चाहता कि कोई हो जाए, हिंदू बनाना चाहता, मुसलमान बनाना चाहता, ईसाई, आदमी आदमी को कोई पसंद नहीं करता। अगर निपट आदमी है आप तो आप बड़ी मुश्किल में पड़ जाएंगे। अगर आप इस धर्मशाला में जाएं और वो पूछें कि आप कौन है, जैन है, हिंदू है, और आप कहें मैं सिर्फ आदमी हूँ, तो कहेंगे धर्मशाला जैनियों के लिए। आप कहीं आदमियों की धर्मशाला में जाइए, और आदमियों की कोई धर्मशाला नहीं है, कोई धर्मशाला जिसमें लिखा हो कि यहाँ आदमी बैठ सकते, ऐसी कोई धर्मशाला नहीं। आप मंदिर में जाइए, पूछे हम ब्राह्मणों के पुत्र, और आप घर में सिर्फ आदमी हो, कहीं कहीं और तो आदमियों का मंदिर अभी तक बनाए। और आदमी होना हमारी असलियत, और जो असलियत नहीं है वो हमें सिखाया गया, और जो हमें सिखाया गया वही हम उगल रहे। फिर कैसे हम विचारपूर्ण हो सकेंगे? विचारपूर्ण आदमी ये देखता कि मैं सिखाई हुई बातों को नहीं दोहरा रहा हूँ, मैं जबरदस्ती प्रचारित प्रोपोगेटेड बातों को नहीं दोहरा रहा हूँ, मेरे मस्तिष्क में कहीं जो सिखा दिया गया डाल दिया गया वही तो नहीं कहीं चला जा रहा हूँ। और तब उसे स्पष्ट दिखाई पड़ेगा, अधिकतम बातें जो शिक्षा अंधों की तरह दोहरा रहे हैं, ऐसी बातों को दोहराने वाले आदमी की आत्मा कभी भी पैदा नहीं होगी। इसलिए मैं कहता हूँ विश्वास से मुक्त होना। अब विश्वास से मुक्त होना असल में मेरा मतलब है अंधे मन से मुक्त होना और विचार की गौरव को पैदा करना। विचार के अतिरिक्त और कोई गौरव नहीं, विचार के अतिरिक्त मनुष्य के पास और कोई क्षमता नहीं, विचार के अतिरिक्त मनुष्य के पास और कोई शक्ति नहीं है। और उसी विचार को सब तरफ से जकड़ना हो, कैद में डाल दिया गया, सब तरफ से जंजीरें बना दी गई, लेकिन हमें ख्याल भी नहीं आ, हमें पता भी नहीं चलता। हम जो कह रहे हैं वो सीखा हुआ है, जो पूछ रहे हैं वो सीखा हुआ है, जो मान रहे हैं वो सीखा हुआ है, सब सीखा हुआ है हमारे पास, जाना हुआ कुछ भी नहीं। हम कैसे आदमी हैं? और इस सीखे हुए पे हम लड़ेंगे। अभी खबर उड़ जाए कि हिंदू मुस्लिम दंगा हो गया और बस एक आदमी दूसरे की छाती में छुरा भोंक रहा है। अब जरा गौर से देखो कि कौन किसके छाती में छुरा भोंक रहा है। जिसके दिमाग में बचपन से सिखाया गया कि पनामा सिगरेट अच्छी है वो उसकी छाती में छुरा भोंक रहा है, जिसको सिखाया गया कि बर्कले सिगरेट अच्छी है, पनामा सिगरेट बर्कले सिगरेट में छुरा भोंक रही। और कुछ मामला नहीं है, कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, लेकिन जिसे सिखाया गया कि तू मुसलमान है वो हिंदू की छाती में छुरा भोंक रहा है, जिसे सिखाया गया कि वो हिंदू है। थोड़ी देर को सोचे इन दोनों को न सिखाया गया होता हिंदू और मुसलमान, और हिंदू मुस्लिम गंदा हो जाता तो क्या एक दूसरे की छाती में छुरा भोंक रहा है? ये एक विश्वास दूसरे विश्वास की छाती में छुरा भोंक रहा है। एक आदमी दूसरे आदमी की छाती में छुरा नहीं भोंक सकता, एक अंधापन दूसरे अंधेपन की छाती में छुरा भोंक रहा है। अभी कब तक 1947 तक पाकिस्तान हमारी मातृभूमि, अब हमारी दुश्मन भूमि, अब हमारी प्रार्थनाएं ये है कि पाकिस्तान खत्म हो जाए, और पाकिस्तान के लोगों की प्रार्थनाएं ये है कि हिंदुस्तान खत्म हो जाए, और कब तक की जमीन एक आज क्या हो। अभी कल ही मैं कह रहा था एक छोटी सी कहानी किसी ने लिखी है, जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा होने लगा तो सीमा रेखा पर एक पागलखाना, उस पागलखाने के पागलों से पूछा गया कि हिंदुस्तान में जाना चाहते हो पागलखाना। पागलों ने कहा हम कहीं नहीं जाना चाहते, हम यहीं रहना चाहते हैं, उनसे कम पागल रहे होंगे। वो पागल बोले हमें कहीं जाना नहीं, हम क्यों जाए हिंदुस्तान में, क्यों जाए पाकिस्तान, हम तो यहीं रहना चाहते हैं जहां रहते। लेकिन अधिकारियों ने कहा नहीं ऐसे नहीं चलेगा, अब तो जाना ही पड़ेगा, कहां जाना है तुम्हें। पागलों ने कहा हम जहां रहते आए हम मजे में, हमें कहीं भी नहीं जाना। लेकिन जब पूरा मुल्क 40 करोड़ पागल हो गया तो पागलों की कौन सुने। अधिकारियों ने कहा कि नहीं जाना पड़ेगा, तुम तय करो कि तुम्हारा पागल खाना कहाँ रहेगा, हिंदुस्तान में भी पाकिस्तान। पागल कुछ भी तय न कर पाए क्योंकि पागल आपको तो बहुत सोची, उन्होंने कहा ये मामला क्या है, हम जहाँ रहते हैं वहीं ठीक है, कहीं जाने की जरूरत क्या है। फिर पागलों को क्या पता कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान, अगर उन्होंने बुद्धि होती तो उनको पता होगा, बुद्धिमान पागलों से लेकर पागल को। वो पागल सोचने लगे कौन हिंदू है कौन मुसलमान, ये मामला क्या है। पागलों को पता नहीं ये हिंदू है मुसलमान, पागल सब पागल। उनसे बहुत कहा गया कि तुमने जो मुसलमान है वो पाकिस्तान चले जाए, तुमने जो हिंदू है वो हिंदुस्तान चले जाए, उन्होंने कहा हम तो सब पागल, कौन हिंदू है कौन सुनो हमें कुछ पता नहीं। आखिर ये निर्णय हुआ कि पागल खाने में बीच में रेखा खींच दी जाए, आधा आधा पागल खाना पागल, यही तो रखता है क्रोध में रखता है। अगर पागल गढ़ने लगे तो रखता है कि बीच में रेखा खींच दो, पागलों को बांट, आधे आधे पागल बढ़ जाए, आधे आधा पागल खाना बांट दिया, आधा पागल खाना पाकिस्तान हो गया, आधा पागल। लेकिन वो पागल सीमा रेखा पर खड़े होकर बात करने लगे कि बड़ी अद्भुत बात है, हम पाकिस्तान में आ गए, तुम हिंदुस्तान से चले गए, कोई कहीं नहीं गया, सब वहीं के वहीं। और ये हो कैसे गए, मिरेकल ये चमत्कार हो कैसे गया कि हमको समझा जाता है कि हम पाकिस्तान में चले गए, तुम हिंदुस्तान में चले गए, और जहां की पाए हैं भी हमारा वही, हम भी वही। उन पागलों को क्या पता कि आदमी बहुत पागल है, पागल खानों के बाहर जो पागल है बहुत खतरनाक पागल है। और तुम अब पाकिस्तान अफगानिस्तान अफगानिस्तान पाकिस्तान की छाती में छुरा मारता रहे, पाकिस्तान हिंदुस्तान की छाती में छुरा मारता रहे, और कोई पूछे कि जमीन बची हुई है कि हमें सिखाया जा रहा है, हमें सिखाया जा रहा है वही चीज है। आदमी जब तक विश्वास करता रहेगा दुनिया से युद्ध बंद नहीं होंगे, आदमी जब तक विश्वास करता रहेगा तब तक दुनिया से हिंसा बंद नहीं होगी। आदमी विचार करेगा तो पाकिस्तान किसी वक्त मिट जाएगा, हिंदुस्तान मिट जाएगा, चीन मिट जाएगा, क्योंकि विचार इन सीमाओं को नहीं मानेगा, विचार सत्य को देखेगा, हिंदू मिट जाएगा, मुसलमान मिट जाएगा, आदमी चला जाएगा, इस्लाम चला जाएगा, जैन चला जाएगा, बौद्ध चला जाएगा, धर्म चला जाएगा, क्योंकि विचार वही बचेगा जो सबसे हो जाता है। अगर एक विचार को दुनिया पैदा की जा सके तो राष्ट्र होंगे न तथा कथित धर्म होंगे, न जातियां होंगी, न ब्राह्मण होंगे, न सिख होंगे, ये सब मस्तिष्क मनुष्य की न्यूरोटिक मनुष्य के पागल होने के लक्षण क्या बात। लेकिन बड़े बुद्धिमान भी इन्हीं बातों की ताकत किए चले जाते समाज के सुख है समाज के काम। इसलिए मैं कहता हूँ इस बात से मुक्त हो ताकि मनुष्य का निर्माण हो, इसलिए विश्वास से मुक्ति को मैंने जीवन क्रांति का पुस्तक कहा। कुछ और प्रश्न रह गए सबकी बात नहीं हो सकती, वो सभी प्रश्न लोग पूछे, लेकिन समय की सीमा और जिनके प्रश्न रह गए हैं और उन्हें लगे वो बहुत तक जरूरी है उन्हें मुझे लिख के सुनते हैं, शाम को हम तीसरे बात करेंगे मेरी बातों में से प्रेम।